Astăzi suntem în Efeseni, în capitolul 4, și o să încheiem acest capitol citind la versetul 25 până la sfârșit, până la versetul 32, unde spune așadar, sau în lumina lucrurilor spuse până aici, lăsați-vă de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu dați ocazie diavolului. Cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, pentru edificare, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. La trecută vorbeam în versetele de la 17 la 24 inclusiv, începând o secțiune destul de practică din acest capitol, spunându-ne că Dumnezeu, dacă ne-a dat această nouă identitate, în momentul când devenim copiii Lui, prin credința în Iisus Hristos, prin pocăință și credință, ascultând de El, trebuie să fie o diferență în viața noastră. Partea practică este că adevărul Lui trebuie să se vadă în viața noastră, astfel încât să fie o diferență între noi. De fapt, îndemnul era din versetul 17, nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și puneam noi întrebarea, ce înseamnă să trăiești ca un păgân? Subliniam de asemenea că este diferit totuși să fii creștin, să trăiești ca un păgân, și să fii păgân și să trăiești ca un păgân, sau să trăiești ca un păgân și chiar să fii păgân. Pentru că ideea de păgân înseamnă fără de Dumnezeu. Chiar așa spune aici, că ei sunt separați de Dumnezeu. Și spuneam noi că înseamnă, erau trei lucruri acolo, caracteristice, care trebuie să ne vedem în trăirea noastră, în viețuirea noastră. Gândire deșartă, sau gândire fără scop și fără speranță. Când ne încearcă aceste lucruri, trebuie să ne gândim. Nu cumva trăirea mea este ca un păgân, pentru că Eclesiastul ne învăța că fără Dumnezeu lucrurile n-au niciun sens. Nu mă înțeleg pe mine, nu înțeleg lumea, nu înțeleg creația. Nu înțeleg nimic, nimic nu are sens. Și nici viitor nu am, în sensul că speranță n-am. Și noi românii cred că avem un caz exemplu. În sensul în care după vreo 20 ceva de ani de la revoluția noastră mult pomenită, mult amintită, tot nu vedem speranță prea clar. Luminița parcă nu mai e luminiță, la capătul tunelului cheițe nu mai găsim. Oare de ce? Cred că acest verset și această porțiune care studiam data trecută este așa de valabilă pentru noi ca și români. Pentru că suntem unii care ne lăudăm că suntem creștini, un popor creștin. Dar trăim noi cum? Pentru că dacă este să ne uităm la modul de gândire, este el oare deșart, fără de Dumnezeu? Ce înseamnă asta? Înseamnă să mă uit în cuvântul lui și să mă uit la viața mea. Ce spune el și ce fac eu? Dacă lucrurile pe care le fac eu sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le spune, ba chiar le contrazice, de chiar le interzice și ne numește păcate, oare ce sunt eu? Sau cum trăiesc eu? O minte întunecată, spuneam. O minte în care practic mă cred luminat, dar Dumnezeu nu există. Chiar mă laud. Spuneam noi că ateii se laudă că sunt luminați. Dar de fapt Dumnezeu spune că sunt întuneric. Și inima lor se împietrește, pentru că asta e rezultatul. Despărție Dumnezeu și o împietrire spirituală. Încât răul este numit bine și binele e numit rău. Redefinind totul. Mai ales păcatul. Și astfel, ceea ce odinioară era clar păcat, astăzi este libertate. În cel mai mare, așa, să rotunjim lucrurile. E libertatea noastră. Acesta este un mod de viață păgân. Putem să ne numim noi cum vrem. Dar valabil pentru noi este îndemnul. Nu mai trăiți cum trăiesc păgânii dacă suntem creștini. Ce înseamnă creștin? Spuneam că e o viață care începe cu Hristos. Spune, dar voi nu l-ați cunoscut așa pe Hristos. Trebuie să te întâlnești cu Hristos. Când întâlnești pe Hristos, nu o religie, când întâlnești pe Hristos, viața începe. Orice relație pe care o încep cu cineva începe la un punct în care practic mă întâlnesc cu el și dau mâna cu el și îl cunosc. Acolo începe. Așa este și cu Hristos. Când am auzit de el, că așa vine credința, cineva îmi spune despre el. Majoritatea auzim într-un fel sau altul. Viața creștină înseamnă a-L urma pe El, nu înseamnă doar a auzi. Foarte mult se limitează doar, da, am auzit, îl cunosc despre. Dar viața va arăta dacă îl urmez. Pentru că Iisus spunea, dacă vrea cineva, ce să facă? Să mă urmeze. Să se lepede de sine. Adică să renunțe la modul lui de gândire, la ce crede el, la ce simte el, cum a fost învățat. Și să adopte modul lui Dumnezeu de a gândi, de a simți și de a dori. Asta e diferența, practic. A urma pe Iisus, a fi creștin, înseamnă să cargi pe numele Lui. De fapt, Christianos. Această poreclă la început, pentru că a fost o poreclă. S-a dovedit, a reieșit din faptul că oamenii se uitau la urmașii lui Hristos, la ucenicii lui Hristos și spuneau, bă, ăștia sunt exact ca Hristos. De fapt, traducerea așa a Cristianului înseamnă mici Hristoși. Cum suntem noi? Este clar? Pentru că viața creștină înseamnă ascultare, asta înseamnă să urmezi. Spuneți, voi sunteți ucenicii mei dacă ce? Dacă faceți ce vă poruncesc eu, spunea Iisus. Putem să ne numim cum vrem, dar asta e realitatea. Și în ultimul rând, viața creștină înseamnă, spune, înseamnă să învățăm adevărul lui Dumnezeu. De asta noi, duminică dimineața, o parte importantă, cea mai importantă aici, este că deschidem Biblia și ne uităm practic în cuvântul lui Dumnezeu ce spune El. Și facem asta și cu alte ocazii, și miercuri ne întâlnim, dar trebuie să facem asta, Dumnezeu vrea să facem asta oriunde suntem. La școală, în deciziile pe care le avem, în modul cum învățăm, în modul cum ne pregătim, la muncă, în felul cum slujesc. Biblia, cuvântul Dumnezeu, mă învață ce înseamnă să fiu creștin la modul practic. Și apropo de modul ăsta, de modul practic, modul, cum spuneam la trecută, de noirea vieții, nu se întâmplă dintr-o dată. Dar trebuie să vadă diferență, cum spunea predicatorul ăla, băi, nu sunt ceea ce trebuie să fiu, dar știu un lucru, că nu mai sunt ce am fost. Nu sunt nici măcar ce voi fi, dar astăzi nu mai sunt ce am fost. Trebuie să avem siguranța aceasta, pentru că asta ne dovedește practic ceea ce mulți se întreabă. Sunt oare eu mântuit? Sunt oare eu al lui Dumnezeu? Merg în cer, mai spun unii, da? Dar apropo de practică, spuneam, Pavel nu se lasă până aici și ne explică doar niște principii. Ce înseamnă principiul vieții creștine? Să mă întâlnesc cu el, da? Să-l urmez, să-l ascult și ce să mai fac? Și să mă dezvolt, să învăț adevărul lui și să trăiesc, da? Dar Pavel merge mai departe și cum promiteam deja de la începutul capitolului 4 că ne va călca pe bătături. Pavel vine aici și ne vorbește și de ce trebuie să trăim așa și cum facem mai exact. Ce înseamnă viața nouă sau cum trăiește omul cel nou? Sunt multe negații aici și sună de tipul cele 10 porunci. Și de asta m-am gândit că practic de la versetul 25 la sfârșit aici avem ca așa vreo 5 porunci în mare. Unii găsește mai multe, dar eu le-am pus așa, 5 simple. Începe cu versetul 25, lăsați-vă de minciună. Și ne aducem aminte noi de una din cele 10 porunci care spunea să nu ziceți tare. Să nu minți. Să nu minți. Să nu spui neadevăruri. Spune versetul 25, lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Minciuna este primul lucru aici care, dacă ar fi să o pune într-o poruncă, practic, spune, fii atent la vorbirea ta. La felul cum vorbești. La ce vorbești mai exact. Spune, fiecare să spună adevărul. O minciună este o afirmație contrară realității. În oricare formă a fi. Și mi-aduc aminte întotdeauna când vorbesc despre minciună, despre cuvintele fostului președinte, Gorbaciov, care spunea, o jumătate de adevăr este mai grav decât o minciună. De ce? Pentru că adevărul este 100%, el nu este 99%. Adevărul, prin definiție, înseamnă să spui realitatea așa cum este. Dar noi am învățat și învățăm în Scriptură și aminteam chiar în studia anterioară, chiar data trecută, că Iisus spune, eu sunt adevărul. Adevărul nu este o ideologie. Din cauza asta, mulți ajung la concluzia că adevărul este ceva relativ. Dar adevărul nu este o ideologie, este o persoană. Este o personalitate. Este însăși persoana lui Dumnezeu. Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, destul de exclusivist. Dar dacă ești adevărul, așa și vorbești. Dacă ești o farsă, lași, hai să ne înțelegem, știți? Hai să fie pace și dragoste. Adevărul nu vorbește așa. Adevărul spune, eu sunt adevărul, eu sunt singura șansă, dacă e adevăr, pe bune. Pentru că cineva spunea, Iisus ori este cea mai mare farsă, cea mai mare excroc, ori este cine spune că este. Nu poate fi altă opțiune. Fii atent la vorbirea ta. Deci, cum vorbim? Spunem lucruri care nu sunt conform realității? Și mai este un lucru apropo cu privire la minciună. nu înseamnă doar să nu spui ceva sau să spui ceva care nu este conform realității, dar ai și un scop, și anume să înșeli. Că, de exemplu, una să spun, este ora 11 fără 5, dar de fapt nu e 11 fără 10, e de fapt 11 fără 5, dar ceasul meu să fie stricat, să fie dus bateria, pac, și eu să nu știu și să spun, e 11 fără 10. Dar nu știu treaba asta. Și alta să spun, știi, e 10 jumate. Cu scopul de a te înșela să nu mă ajungi la nu știu ce întâlnire importantă. Și am un scop. E minciună curată, cum spunem noi. Asta. De unde vine minciuna? Știți, ăsta e un lucru care face diferență clar. Și asta este diferența adevărului. Adevărul este, spuneam odinioară, este ca un spărgător de gheață. Desparte omenirea, desparte pe noi în două tabere. Ori de partea lui, ori de partea minciunii. Tatăl minciunii este Satan. Pentru că spune, el de la început a fost mincinos. Spune Iisus în Ioan 8:44. El de la început a fost mincinos. Gândiți-vă ce facem noi, spunea cineva, când noi acceptăm pe fiesa, minciuna. Ne facem cam gineri așa, cu toții. Intrăm, ne încuscrim cu diavolului. Vă ați aminte, la Geneza capitolul 3, ce a făcut diavolul? Diavolul a venit și a strecurat îndoiala în mintea lui Adam și a Evei. Cum? Cum? Printr-o minciună. Pentru că a zis așa. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Cum a spus? Știi cineva? Și aduce aminte cineva? Din niciunul din pomii din grădină. El a spus o minciună intenționată ca să tragă de limbă, cum spunem noi. Dar să strecoare îndoiala. Pentru că Dumnezeu nu a spus să nu mănânce din niciunul din pomii din grădină, ci doar dintr-un singur pom. Și așa face diavolul cu noi. El vrea să strecoare îndoiala și să ne invite la minciună, spunându-ne minciuni. Minciuni. Ori de câte ori noi spunem adevărul, Duhul lui Dumnezeu lucrează prin noi. Ori de câte ori spunem o minciună, un adevăr pe jumătate, dacă vreți, ceva care nu este conform realității și nu este conform adevărului lui Dumnezeu, atunci, practic, îl lăsăm pe diavolul să lucreze în noi și prin noi. Ori de câte ori spunem adevărul, Duhul lui Dumnezeu lucrează prin noi. Ori de câte ori alegem minciuna, îl invităm pe diavol să lucreze în noi și prin noi. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că viața noastră este o platformă pentru adevăr sau pentru minciună. Nu există între. Și viața noastră, Dumnezeu spune aici, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună semenului său adevărul. Vedeți, este invitație. 1 Ioan 1:21 spune că în adevăr nu există nicio minciună. Ar trebui să fie simplu, nu? Și clar. Dar totuși nu e clar, că de aia ni se spune. În adevăr nu este nicio minciună. De aia nu există minciuni albe. Pe care le numim, hai mă, fii serios, așa. Noi de multe ori, practic, așa credem că ajungem să ajutăm pe oameni. Credem noi că ajutăm pe oameni atunci când le mai spunem și o minciună. Nu le spunem tot adevărul, că adevărul e greu de dus, frate. Dar uitați-vă și vreau să deschideți, să ne uităm împreună în Apocalipsa 22:15. Îmi place versetul acesta pentru că este destul de clar. E un loc care arată practic la sfârșit de tot ce se va întâmpla. Și spune că afară, cu referință la iazul de foc, nu la iad, pentru că iadul nu este final. E doar un loc de așteptare pentru judecata finală. Dar iazul de foc este despărțirea veșnică de Dumnezeu. Spune, uitați ce spune aici. Afară, în iazul de foc, sunt câinii. Este o expresie care, din punct de vedere, înseamnă cei fără de Dumnezeu. Cei desfrânați, cu referință la stil de viață, spuneam data trecută, depravat, în păcate, în special păcatele sexuale, ucigașii, e clar, închinătorii la idoli, la oricare formă ar fi, de altă zeitate, și spune aici, oricine iubește și practică minciuna. O să cum spune. Oricine iubește și practică minciuna. Deci să înțelegem, aici este vorba despre un stil de viață. Am putea să spunem noi că este chiar o boală. Sunt unii care sunt bolnavi de capitolul ăsta, nu pot să, dacă nu mint. Dar știți ce? Păcatul e păcat. Iar de boala asta cu toții suferim. Dar problema este oare un stil de viață? Îți este greu să spui adevărul? Mi-este mie greu să spun numai adevărul. Pentru că, vedeți, pentru noi aplicație, David spunea, tu dorești, Doamne, ca adevărul să fie unde? În adâncul inimii. Dumnezeu ne spune aici că nu e de glumă cu stilul de viață păcătos. Nu e vorba de a greși, e vorba de a trăi în păcat. Minciuna este o problemă serioasă de relație cu Dumnezeu. Pentru că, în adevăr, nu poate trăi minciuna. Știți, noi mințim în fel și chip. Mințim prin felul cum pretindem că suntem, pretindem că suntem cineva că nu suntem. Din cauza asta, smerenia e cea mai bună alegere. Mințim atunci când nu spunem adevărul întreg. Mințim, practic, și o să vedem că este legat de un alt păcat aici care se spune, de furt. Atunci când nu declarăm tot ceea ce facem, nu suntem transparenți, mințim în tot felul de lucruri. Dar David spunea în Psalmul 51, în Psalmul Apocăinței, realiza el de la Duhul Dumnezeu, după ce practic Dumnezeu spune, mâna ta apăsa asupra mea, spune el la Psalm, și mi se topeau oasele din cauza păcatului. Spune, tu dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei. Să spunem adevărul nu e ușor. Dar să zic că pentru unii dintre noi nu e nicio problemă. În sensul că îl spunem greșit. Fără dragoste. Dar să spunem adevărul în dragoste e mai greu. Vedeți, înapoi în Efeseni spune, lăsați-vă de minciună fiecare să spună semenului său adevărul. Vedeți, e un context aici. E contextul de relații de aproape. Spui adevărul când ești cu aproapele tău, când te apropii de el. Lucrul ăsta ne duce la o problemă care noi avem în comunicare, și anume bârfa. Pentru că este foarte greu să spui adevărul despre cineva când nu este în fața ta. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Este foarte ușor să minți, este o formă practic a bârfei și bârfa este o formă a minciunii. Pentru că ea arată să vorbești despre cineva când nu este în prezența ta, denaturând adevărul. Dar să spunem aici, fiecare să spună semenului său adevărul. Știți, asta arată că noi avem probleme. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul. Cel mai bun lucru este să merg să spun adevărul semenului. Asta înseamnă să spun cum simt, să spun ceea ce văd, să spun ceea ce înțeleg, pentru că am șansă la adevăr. Nu fac lucrul ăsta. Vorbesc cu altcineva. Spunea cineva, da, am niște probleme și nu știu dacă sunt în stare să le spun persoanele respective. De exemplu, în Matei, capitolul 18, spune dacă ai ceva cu fratele tău, dacă fratele tău s-a greșit. Ce spune? Primul pas. Mergi la el. Spune adevărul semenului tău. Este primul pas. Următorul pas este, dacă nu vrea să te asculte, atunci mai aduce cineva care este în stare să fie echidistant. Ca adevărul să triumfe. În felul ăsta, să știți, ne lăsăm de minciună. Dar acum să ne gândim la fiecare dintre noi. Ce facem noi? Primul lucru care ne vine în minte atunci când avem probleme personale și unii cu alții, nu este tocmai trebuie să recunoaștem de a ne ruga, de a vorbi cu Dumnezeu, pentru că asta înseamnă rugăciunea. Dumnezeu ne va lumina și, de exemplu, uitați-vă aici, ne învață fiecare să spună semenului său adevărul. În Proverbul 26:20 spune, când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun bârfitor, cearta încetează. E foarte interesant că în ce privește comunicarea, și mai ales la problema asta a bârfei, spune, asemuirea este când nu mai simt lemne, focul se stinge. Cu alte cuvinte, când alegi să spui adevărul, bârfa nu își face loc. Dar lucrul ăsta o să vedem la sfârșit unde duce a nu spune adevărul și a celelalte lucruri. Pentru că va face din noi niște oameni cu amărăciune. Amărâți pe bune. Și amărăciunea este ca un foc care are nevoie de lemne. Și pe focul acesta care vrea să ardă în noi este să spui adevărul pe jumătate. Să trunchezi adevărul. Să vorbești despre alții nu în prezența lor. Trunchind adevărul. Așa sfârșim cu toții, să știți. Dacă nu mă credeți, verificați lucrul ăsta. Să vedeți cât de ușor este și cum inima noastră, cum firea noastră păcătoasă e îndreptată spre a trunchea adevărul. Când vorbim despre alții, nu în prezența lor. Adevărul în dragoste spuneam versetul 15 din același capitol, să spunem cum? În dragoste și să creștem în toate privințele. Cu alte cuvinte, modul de construcție al bisericii era a spune adevărul aproape lui și a spune cu dragoste. Apropo, despre minciuna. Primul păcat judecat în biserica primară, știți care a fost? Dumnezeu a judecat un păcat clar, public și drastic în biserica primară. Și acela e păcatul minciunii. Anania și Safira. Fapte capitolul 5. Cineva n-a spus tot adevărul. Apropo, n-a spus tot adevărul. Apropo de a nu spune adevărul. Este o formă clară a minciunii. Și a spus, cum ai putut să minți pe Duhul Sfânt? Pentru că ori de câte ori, practic, mințim, trunchem adevărul, alegem să facem așa. Practic, noi întristăm, mințim pe Duhul Sfânt, cum o să vedem chiar mai departe. Deci, prima poruncă pentru noi, ca să ne ajungem amarnici, depărtați de Harul lui Dumnezeu, să fim atenți la vorbirea noastră. Al doilea lucru, în versetul 26, un verset foarte interesant, dar adesea citat. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum o fi asta? Și legat de el, nu ne traduce, el chiar apare împreună, următorul verset, nu dați, ca să nu dați ocazie diavolului. E aceeași idee. Mâniați-vă și nu păcătuiți ca să nu dați ocazie diavolului. Să n-apună soarele peste mânia voastră, spune aici. Ce înseamnă asta? Mânia este acea agitație, creștere emoțională cauzată de ceva care nu place. Ea se mai numește de asemenea și indignare. Dar indignarea când începe să fiarbă se numește mânie clară. Ceea ce face diferența este sursa. Ce anume mă face să mă mâniez? De unde vine mânia mea, supărarea mea, indignarea mea? Biblia vorbește despre două surse. Una la mână. Mânia care e rezultatul natural, firesc, la frustrare. Mă supără ceva, mă deranjează ceva. Practic, ea este o frustrare, o reacție care va duce la ridicarea mea. La revendicarea mea. Eu, domnule, eu sunt... Ce rău m-am simțit eu. Reacția aceasta de mânie, mai ales când se face ceva negreșit, este o reacție pe care Biblia spune că o numește păcat și duce la mărăciune. Dar Proverbul 29:22 spune că un om mânios strânește certuri. Și cel de la mânie face multe păcate. O să ziceți, poate ceva de voi, eu n-am problema asta. Așteaptă să vezi. Uite mai cu atenție la tine. E adevărat, unii dintre noi suntem așa mai mânioși din fire. Eu sunt unul de genul ăla, mă trag dintr-un neam care are reputația asta. Dar ce facem cu lucrul ăsta? Ne întrebăm, ce anume mă face pe mine mânios? Pentru că dacă e ceva care vine din firea mea, care mă face pe mine să mă gândesc la reputația mea, practic e legat de mine și de felul cum mă văd oamenii și așa mai departe, lucrul ăsta duce la păcat. Nu trebuie să ne lăsăm conduși de o astfel de mânie. De-aia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci există o mânie care nu e păcat? Avem exemplu. Mânia care este reacția la ceva rău. La o faptă rea, nu la o persoană. Mare diferență. Este aceea indignare neprigănită. Sunt exemple multe. Uitați-vă în Deuteronom, în Numeri, în Psalmul 2, de exemplu, vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Mânia Domnului este o expresie destul de întâlnită în Vechiul Testament. Deși cea mai întâlnită și repetată expresie cu privire la Dumnezeu, știți care este? Dumnezeu nostru este un Dumnezeu încet la mânie. Adică îți ia timp, frate, să-L aduci pe Dumnezeu la mânie. Nu ți se pare o veste bună? Dar oare de ce am vrea noi să ne mâniem? Exemplul Nou Testament, exemplul Domnului Iisus, când în Ioan, Matei 21, mai exact, se vede clar, Iisus intră în templu și găsește templul plin de tot felul de afaceri păcătoase. Și spune că s-a mâniat Iisus și a scos afară pe vânzători, pe șmecheri din templu și a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. O mânie sfântă, dacă vreți, o mânie împotriva unor fapte rele, care a avut repercusiuni, e adevărat, peste oamenii, față de oamenii care erau acolo. Dar ce anume face diferența? Uitați-vă aici, să n-apună soarele peste mânia noastră. Ce să facem cu mânia? Știți, o reacție a noastră este să ne răzbunăm. În Romani, capitolul 12, versetul 19, spune, prea iubiților, să nu vă răzbunați. Niciodată singuri. Adică mai ia pe cineva cu tine. Nu, glumesc acum. Să nu ne răzbunăm niciodată singuri, ci ce spune acolo? Să lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: a mea e răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Vedeți, asta e un act de credință. Mânia, trebuie să recunoaștem că este un lucru extrem de greu pentru noi să controlăm. De ce? Pentru că ea face apel la firea noastră. E despre noi. Dar atunci când mă mâniez, când mă mânii, practic, împotriva păcatului, împotriva nedreptății, să am în vedere că Dumnezeu este stăpânul. Inima mea trebuie să mi-o verific. Vedeți, aici spune două lucruri pe care noi putem să facem. Să n-apună soarele, adică nu trebuie să lăsăm problemele nerezolvate. Și de ce? Pentru că focul începe să ardă. Și pune lemne. Și gânduri. Nu poți dormi noaptea? Orice lucru pe care l-auzi sau îl vezi la televizor, la radio sau mai știu ce une, parcă este pe așa pe inima ta, dar e de fapt lemne pe focul tău. Deci, mă, ce rău mi-a făcut. Vedeți, asta nu e calea lui Dumnezeu. Să n-apună soarele, pentru că ce să n-apună soarele? Ce să faci? Să spui adevărul în dragoste semenului tău. Așa ajungem să rezolvăm lucrurile. Pentru că altfel ele duc la bârfe, la supărări, la tot felul de lucruri ăsta. Și mai spune să nu dați prilej diavolului. Știți, mânia este ceea ce diavolul vrea să vadă în noi. De-abia așteaptă. Și ea începe prima dată să mognească așa. Și vine diavolul și și uite așa o țâne. Îți șoftește tot felul de lucruri în minte și spune tot felul de lucruri așa pe lângă inimă și îți pune niște ochelari să vezi lucrurile numai cum vrea el. Ochelarii aia nu scap decât dacă te uiți în Biblie. Și spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Asigură-te că mânia ta este împotriva faptelor rele, nu împotriva oamenilor. Pentru că Dumnezeu a murit pentru fiecare dintre noi. De acord? Sau amin? Problemele nerezolvate sunt prileji pentru diavol să lucreze în viața noastră. Spuneam înainte, dacă spun minciună, diavolul vine și lucrează în mine și prin mine. Dar dacă aleg să nu rezolv problemele și să mă tot mânii și să tot pun cărbuni aprinși pe foc sau lemne, cum vreau să spunem, supărarea, amărăciunea își face loc în noi. Și diavolul este un maestru în a face ca supărarea noastră să ducă undeva și mânia noastră până. Apropo, unde duce mânia? Două exemple, Cain și Abel. Unde a dus mânia lui Cain? L-a ucis pe fratele său. Știți, lucrul ăsta e realitatea cu privire la noi. Spune că dacă tu urăști pe fratele tău, spune Iisus, ce ești? Cum? Un ucigaș. Știți că fiecare dintre noi suntem în stare de crimă? Din punerea al inimii noastre și al realității, pentru că realitatea este spirituală, ce este mintea și inima noastră, noi suntem ucigași. Dar să avem grijă să nu trăim așa. Pentru că aici e diferența. Iacov, și de vă rog deschideți la Iacov capitolul 1, că este un loc bun de deschis. Versetul 19 spune: frații mei preiubiți, Iacov 1:19. Să știți următorul lucru: fiecare om să fie, uitați-vă și de subliniat, grabnic la ce? La ascultare. Iacov 1:19. Încet la vorbire, dacă te repezi s-ar putea să minți. Și încet la mânie. Grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. De ce? Pentru că mânia omului, spune, nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Știți, e diferență între mânia lui Dumnezeu și mânia noastră. Mânia lui Dumnezeu este împotriva răului. Are repercusiune asupra oamenilor, dar e a lui Dumnezeu. Dar mânia noastră nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, pentru că ajungem să ne răzbunăm, ajungem să urâm, ajungem să fim supărați, să fim frustrați și mai departe. De aceea spune versetul 21: dați la o parte orice murdărie, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Și ce se întâmplă acum cu noi? Dumnezeu ne spune ceva și spune: uite ce cale am pentru tine. Lasă-mă pe mine să fiu stăpânul inimii tale. Nu lăsa inima ta să fie stăpânită de mânie, de supărare, de frustrare, de amărăciune. Lasă ca inima ta să fie, spune, să primească cuvântul cu blândețe. Știți, de multe ori, nu știu dacă realizăm, dar noi ne enervăm când auzim cuvântul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat? Ci se spune adevărul, ești descoperit înaintea lui și dacă nu ai o inimă bună care se uită la cruce, Și aduc aminte că Dumnezeu te iubește, te supe, te enervezi. Lucrul ăsta se vede cel mai clar când ne spune cineva adevărul. Știți că ne e greu să faci diferența între om și Dumnezeu. Zicem, a, acum cine este să-mi vorbească mie chestia asta? Dar s-ar putea să fie Dumnezeu care îți vorbește. Și dacă este cuvântul lui Dumnezeu, e clar că e Dumnezeu. E clar că e Dumnezeu. Aplicație pentru noi, viața noastră, și se seamănă, apropo, cu ce spuneam înainte cu minciuna, este o platformă, este o oportunitate pentru Dumnezeu sau pentru diavolul. Continui ideea. Este o platformă, o oportunitate, viața mea și viața ta, pentru adevăr sau pentru minciună. Dar realitatea este că este o platformă pentru Dumnezeu sau pentru diavolul. Întrebarea este, inima mea, grădina cui este? Pentru că dacă las lucruri de genul ăsta în mine, cu siguranță nu va fi Dumnezeu. Cineva spunea, încercând să scuze temperamentul vulcanic, spunea, explodez și gata. După aceea poți să lucrezi cu mine mai departe. Ce, trebuie să ventilez? Dar întrebarea este, care sunt rezultatele exploziei? Când explodează ceva, când explodează o bombă, nu sunt rezultate? Ce, te duci în câmp să explodezi? De obicei explodăm unii pe alții. Am face bine să explodăm în câmp. Salmiștii ne învață să explodăm la Domnul. Pe câmp. Nu pe oameni. Pe câmp e o expresie, apropo. Adică rezultatele exploziei înseamnă distrugere, răni, dezamăgire, frustrare, dar și ce înseamnă? Moarte. Asta înseamnă. Viața noastră este cotropită de moarte, de aceste lucruri când le lăsăm în viața noastră să ne domine. Aristotel spunea foarte frumos, mi-a plăcut, oricine se poate mânia, dar să te mâni cu persoana potrivită, la intensitatea potrivită, la timpul potrivit, pentru scopul potrivit și modul potrivit, asta nu e ușor. A? Trebuie să fii un om de caracter. Numai Dumnezeu poate lucrul ăsta. De aia spune aici, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Proverbe 15:1, ca să încheiem această poruncă care privește inima noastră, prima privea vorbirea noastră, asta privește, fii atent la inima ta. Proverbe 15:1, un răspund blând, ce face? Este apă pe foc. Pentru că asta înseamnă blând, potolește mânia. Furia. Dar un cuvânt aspru provoacă mânia. Cum facem? Al treia lucru, versetul 28. Cine fura, sau cel care a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze ca să-și câștige existența în mod cinstit, ca să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Și este foarte interesant cum e pus aici. Ce facem cu mâinile? Fii atent la mâini, fii atent la vorbire, și nu spun gură, la vorbire, la ce vorbim, fii atent la inima ta, de ce e condusă, dar fii atent la mâini. Ce facem cu mâini? Cu mâinile noastre? Lovim sau mângâiem? Trântim sau îngrijim? Furăm sau dăruim? Și puteți să continuați. Dar furăm sau dăruim? Cel ce a furat să nu mai fure. Cel ce a furat să nu... Mâna în cele 10. Să nu furi. Este dreptul la proprietatea pe care Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu ne pare bine când suntem furați. Poate doar părinții le pare bine când lasă ei lucrurile la copii să se mai bage în ele, chiar dacă le-a spus să nu fac. Le pare bine. Că așa sunt părinții. Dar să nu confundăm lucrurile. Furtul este păcat și el are multe forme. Pe vremea lui Pavel, apropo, exista furtul acesta ca problemă mare la sclavi, la robi. Pentru că legile erau extrem de dure cu ei, nu aveau nicio protecție, nu aveau nicio grijă. Erai foarte ispitit, practic, să furi. Și astăzi să știți că e cam la fel. Și ziceam, păi dacă ei ne fură, noi ne facem că muncim și ei să facă ne plătesc. E expresia mea favorită de pe vremea lui Ceașcă. Și așa ajungem rău. De fapt, scuzați-mă, am ajuns rău. Că pentru că fiecare dintre noi ne încearcă acest păcat. Pavel, când vorbește cu un tânăr pastor, Tit, care a plantat în Creta biserică, în acea insulă, îl îndemna Pavel pe el să spune robilor, sclavilor, să nu mai fure. Porlion. E un anumit tip de furt. Furtul celui care este în nevoie. E sărac, e oropsit. Ci să dovedească în toate că sunt buni și credincioși. Pentru că astfel, spune Pavel, să se arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Foarte interesant. Deci prin faptul că eu refuz să mă aliniez lumii, toată lumea fură. Eu arăt frumusețea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mă cred în El. Știți cât de puțin creștini încearcă lucrul ăsta astăzi? De câte ori nu mi s-a spus, hai mă, că e imposibil în România să faci treabă fără să... Dar oare pe cine pune la îndoială? În cine nu ne încredem? Practic, Pavel ne îndeamnă aici și bineînțeles cuvântul Dumnezeu, noi toți, cei care a furat să nu mai fure. Interesantă este soluția. Știți că diavolul e hoț. Pe lângă faptul că este un mincinos și ucigaș, apropo la celelalte lucruri, rezultatele ne spune adevărului și mâniei, el e de asemenea un hoț. Iisus așa numește, este un hoț. Ioan 10:10 spune, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Ori de câte ori facem să vârșim acest păcat, asta ne vizează. Distrugere, înjunghiere, practic îl înșel pe om. Înșel orice. Este o înjunghiere și o distrugere. Spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă din belșug. Belșugul, bunăstarea, pacea, liniștea, este cu Dumnezeu, dar nu prin furt. Vorbeam despre diavolul, cum făcea cu Adam și cu Eva. Ce a făcut? Le-a spus o minciună și ce a făcut ei? Au ales să o creadă. Și ce au devenit? Hoți. Au pus mâna pe ceea ce nu li se permisese. Pentru că asta se întâmplă cu noi. Satan a transformat pe Iuda, unul din cei 12, în hoț. Se poate să fii lângă Iisus și să devii hoț. Vezi, astea sunt avertizările care Dumnezeu ne spune. Și așa va încerca diavolul cu fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Îl furăm pe Dumnezeu în multe feluri. Îl furăm la bani, îl furăm la timp, îl furăm la muncă, îl furăm aici, în felul cum gândim, îl furăm în multe feluri. Și nu recunoaștem că Dumnezeu este suveran, este stăpân. El se îngrijește de noi. Cum spunea cineva, trebuie să ajungem să fim puși cu roatele în sus, ca să ne uităm în sus. Și atunci să dea Dumnezeu să avem șansa să ne pocăim. Antidotul, apropo, vorbeam de antidotul, soluția cu furtul. Știți care este? Spune aici, cel care a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze, dar soluția este la sfârșit aici. Să-ți câștige existența, nu spune să ajungă bogat, e foarte interesant lucrul ăsta, pentru că bogăția nu este ceea ce privește sau ce scopul lui Dumnezeu, pentru că, apropo de bogăție, spune că mulți care s-au îmbogățit și-au rănit sufletele, spune Pavel lui Timotei, s-au rănit cu tot felul de lucruri, pentru că asta e căutarea după bogăție, este deșertăciune, ne spune ăla care a fost cel mai bogat de pe fața pământului, Solomon, dar spune aici, scopul este să dai, frate, și la altul care n-are. Iisus spunea, și este, apropo, este singurul verset despre ce spunea Iisus în Noul Testament pe care nu e în Evanghelie. Pavel spune, după cum spunea Domnul Iisus, că este mai ferice să dai decât să primești. Vedeți, atunci când pui mâna să muncești și munca este un dar, asta este vestea bună, apropo. Foarte mulți au impresia că munca, am mai spus lucrul ăsta, este unul din rezultatele păcatului. Primar, de aia muncim, frate, pentru că am păcătuit. Nu, uitați-vă bine în Biblie, că să vedeți că Dumnezeu l-a pus pe Adam să muncească grădina înainte de a păcătui. De ce? Pentru că munca este darul lui Dumnezeu de a fi părtaș la natura lui, de creator. Prin muncă suntem creativi, prin muncă suntem, ne investim viața. Prin muncă este remediul nostru de a nu fura. Gândiți-vă, tot ce facem, de aia spuneam în pilda talanților, noi slujim, noi muncim pentru cine? Nu pentru niște amărâți de oameni. Nici măcar pentru amărâtă de țară. Noi lucrăm pentru Dumnezeu. E mare diferența. Știți, e greu să te gândești astăzi la firește vorbind. Să trăiești așa. Și îmi spunea să te gândești, pentru că acolo începe, să te gândești, să te hotărăști, să trăiești așa. Dar deschideți cu mine al 2 Tesaloniceni, ca să vedeți că problemele astea nu erau, nu sunt ale noastre doar. Era pe vremea lui Pavel, sunt probleme vechi, dar uitați cum stau lucrurile. 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Cu privire la acest lucru, Fii atent la mâinile tale. Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă depărtați de orice frate care trăiește în lenevie. Iată cum mai furăm, de asemenea. Și nu după tradiția pe care a smit-o la noi, sau prin exemplu care a smit de la noi. Du-te să mănânci în capitolul 3, versetul 7 acum. Voi înși vă știți că trebuie să urmați exemplul nostru. Adică Pavel spune, am fost la voi și v-am dat un exemplu. Ce exemplu? Că trebuie să urmați exemplul nostru, că noi n-am fost leneși când am venit la voi. N-am mâncat pâinea nimănui fără să plătim, ci cu trudă și cu muncă grea am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Deci nu era. Când nu este, nu te aștepți. Ci muncești. Și atunci, deci chiar și ca lucrător al lui Dumnezeu, care, apropo, Biblia spune că își merită plata lui pentru lucrarea lui. Dar atunci când nu este, exemplu trebuie să fie de muncă. Versetul 10. Atunci când am la voi, v-a dat această poruncă. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar oare de ce de multe ori noi susținem pe aia care nu vor să muncească? Îi plătim cu banii noștri. Deci vorbim nu despre oameni care au handicapuri sau disabilități, să fiu mai corect. Politically correct, așa? Nu, pe cei care pot să muncească și nu vor. Auzim că însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie, ei nu lucrează nimic și sunt săcăitori. Știți care e problema cu cei care nu vrea să muncească? E leneș. Îi merge gura, frate. Nu așa trebuie să fim noi. Versetul 12. Unul astfel de oameni le poruncim și încurajăm în Domnul, pentru că e autoritatea la Dumnezeu și atitudinea care este? De încurajare. În Iisus Hristos spune să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Apropo, lucrând nu se știe tot satul. Cât de muncitor sunt eu și cât de afacerist bun sunt eu. Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele. Dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru în această scrisoare, fiți atenți să nu aveți nimic de a face cu el, astfel încât să se simtă rușinat. Să nu-l priviți ca pe un dușman, ci sfătuiți-l ca pe un frate. Dar să-i fie rușine, spune. Deci, lenea este o formă de furt. Fii atent la mâinile tale. Și de asemenea mergem în versetul 29. Timpul trece. Este așa de practice lucrurile ăștia. Spune să nu iasă din gură, să nu vă iasă din gură ce? Niciun cuvânt stricat. Numai ce e folositor pentru zidire. Fii atent la gura ta. Și să avem noi vorba aia. Mamă, ce la gura lui. Cu ce sens? Nu de bine. Ne merge gura? Dar cum ne merge gura? Ce iese din gura noastră? Iisus spune că din prisosul sau din bogăția, din abundența inimii, vorbește cine? Gura. Deci să nu spunem, iartă-mă, n-am vrut. Pentru că, de fapt, am vrut. N-a ieșit de la întâmplare, ci spune că iese dintr-o... din visteria, spune Cornelescu, îmi place expresia, din visteria inimii. Când o persoană devine creștin, îi se schimbă dinții, limbajul. Vorbește cu alți dinți. Știți ce e interesant în cartea Romani, și nu mai deschidem acolo, vă doar spun și vă îndemn să citiți. În cartea Romani se vede cum se schimbă gura omului atunci când vine la Dumnezeu. În Romani, de exemplu, capitolul 3, versetul 14, spune că cel fără de Dumnezeu, cei fără de Dumnezeu, gura lui este plină de blestem și de amărăciune. Dar când vin la Hristos, în Romani 10, spune, mărturisește pe Hristos ca Domn. Adică el e șeful. Adevărul lui contează. Asta vreau să vorbesc. În Roman 13 cu 9 spune orice gură va fi închisă. E vorba de gura păcătoasă. Gura omului fără Dumnezeu. Dar spune în Roman 15 cu 6 cei ce sunt al lui Hristos dintr-o singură inimă și într-un singur glas îl slăvesc pe Dumnezeu. Și se schimbă. Trebuie să schimbe vorbirea noastră. Dar știți cum se schimbă vorbirea? Când schimbi inima. Schimbă inima și ai un limbaj diferit. Lasă inima la fel și limbajul e tot la fel. Numai Dumnezeu însă poate schimba inima noastră. Ieremia spune inima omului este nespus de păcătoasă și deznădăjduirea felul Dumnezeu. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii. Vedeți, asta facem noi acum. Suntem puși în fața unor lucruri și trebuie să ne întrebăm, Doamne, ce-mi spui? Cum sunt eu la lucrul ăsta? Cum sunt eu în ceea ce privește vorbirea mea? Cum sunt eu în ceea ce privește mânia mea, inima mea, cum sunt eu în ce privește vrednicia mea, munca mea, ce fac cu mâinile mele, ce fac însă cu gura mea, arată de asemenea ce relație am cu Dumnezeu. Uitați-vă la Pavel. Pavel era omul care spune în Fapte 9 că sufla amenințare și ucidere peste creștini. Pe drumul din Damasc întâlnește pe Hristos, ce se întâmplă? Spune imediat, primul lucru pe care Pavel este găsit că îl face, ce făcea? Și ce făcea cu gura? Spune, Pavel se ruga. Asta e diferența. Să nu ne înșelăm că diferența trebuie să fie în noi. Apropo, cuvântul stricat de aici, spune să nu vă iese niciun cuvânt stricat. Este imaginea unui pom. În Matei 7 e folosit de Iisus. Același cuvânt. E vorba despre un pom stricat care dă ce? Poame stricate. Fructe stricate. Stricat înseamnă fără valoare. Înseamnă putred. Nu poate binecuvânta pe nimeni. Nu poate bucura pe nimeni. În Coloseni, capitolul 3, spune căile pe care ați umblat și trăiați în ele, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și printre ele spune mânie, furie, răutate, blasfemie și spune și de cuvintele murdare care vă ies din gură. Care este remediu? Trebuie să-ți umpli inima cu binecuvântare. Trebuie să-ți umpli inima de caracterul lui Dumnezeu. Roada Duhului Sfânt care este? Dragostea, bucuria, pacea, blândețea, îndelungă răbdare, facerea de bine. O inimă plină cu aceste lucruri sau o inimă plină de Duhul Sfânt, practic, va da naștere la o vorbire pe măsură. Să nu mai spunem, și amintiți-vă lucrul ăsta, nu mai spunem, îmi pare rău, n-am vrut. Spune, îmi pare rău, am vrut. Pentru că atunci începe vindecarea. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. De aceea David spunea, zidește mine ce? O inimă nouă, nu spunea o minte nouă, o inimă nouă, o inimă în care se lășuiește adevărul, părerea de rău, sănătoasă. Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie caracterizată de bunătate. Drasă cu sare. Vezi, spune aici, să dea gust. Ce vrem să facem cu vorbirea noastră? Și sarea, expresia aia, ca sarea în bucate. Mă, când iei o lingură de ciorbă fără sare, parcă te lovește cineva. Nu știu unde, în afară dacă ești bolnav și ești obișnuit cu gustul fără sare. Dar sarea și are rolul ei. Printre altele, dă gust, face plăcere, dă bucurie. Ce vrem să facem cu cuvintele noastre? Hai să ne întrebăm. Când vorbim, vrem să construim? Sau când vorbim, vrem să dăm gust celor din jur? Vrem să facem bine sau ce vrem să facem? Sau, din nou vorba aia, we love to entertain you. Vorbim tot fel de lucruri numai să distrăm. Dar oare pe cine distrăm? Că distrăm ori cerul, ori iadul. Dacă nu mă credeți pe mine, citiți Iacu capitolul 3, că nu avem timp acum, și veți vedea importanța, dar și ce poate să facă o limbă. Pentru că limba asta este cel mai Lui Dumnezeu să articulăm cuvinte, că suntem ființe care articulăm. Nu doar vorbim, articulăm. Și în ultimul rând, capitolul 4 aici se sfârșește cu un îndemn. O să citesc versetul 31. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie, orice răutate să piardă dintre voi. Avertizarea este, fii atent la amărăciune. Spuneam că lucrurile ăștia, dacă le lăsăm în viața noastră să ne stăpânească, vor face din noi oameni amărâți. Orice amărăciune. Amărăciunea este starea de împotrivire și de ostilitate. Nu-ți place, ești ostil, ești împotrivitor. Ea îți afectează, îți inundează, practic îți inundă și mintea, și inima, și voința. Asta este acest lucru. Asta face, practic, în noi. Știți, vreau să deschidem la Evrei, capitolul 12. Și aș vrea să subliniem un verset acolo, pe care aș vrea să-l ținem minte, și să ne punem în lumina Lui. Că știți că cuvântul Dumnezeu e ca o oglindă. Să stăm în fața oglindei aștia și oglindea aștia, practic să vedem, mă, cum sunt eu. Și spune Evrei 12 și vă promit că ne apropiem de sfârșit. Versetul 15. 12 cu 15. Am zis că ne apropiem, nu? Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu. Ca niciun lăstar sau rădăcină, mai exact în original, de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mult să se pângărească. Ce spune? Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu. Cum? Curescu spune să nu se depărteze de la harul lui Dumnezeu. Știți ce anume ne îndepărtează de harul lui Dumnezeu? Este acest lucru, amărăciunea. Și spune că amărăciunea este ca o plantă, mai exact iarbă, sau ierburi, care se încăpățânează să tot răsară. Pentru că asta e natura firii noastre. Cine cineva că tasul i-a spus, du-te și smulge toate din fața casei, terenul ăsta verde, ieșiseră alte chestii decât, cum se numește ăsta, gazon, așa. Ieșiseră ierburile din pământul de loc, de acolo. Spune, du-te și smulge ierburile și lasă doar gazonul. Ce zic, păi dacă mă apuc să smulg toate ierburile, cine să mai joacă, cine să mă distrează, cine să mai plimbă cu bicicleta? Și zic, mă duc și iau mașină de tuns iarbă și îl rezolv, că nu se vede. Pac! S-a dus, așa a făcut. În 5 minute a fost gata. Cine s-a jucat, cine s-a plimbat cu bicicleta, așa mai departe, s-a distrat? Ce s-a întâmplat? În 2 zile era la loc. Ierburile se vedeau primele. Pentru că așa se întâmplă cu ierburile. Amărăciunea este o iarbă care se vede. Crește repede. Are talentul ăsta și capacitatea aceasta. Dar spune că ea ne depărtează de Harul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când ne amărăm? Când lăsăm amărăciunea în noi? Vedeți că amărăciunea este ca un lanț aici. Este ca o reacție în lanț. Ce spune aici în Efeseni? Spune orice amărăciune și spune mânie, furie, țipă și blasfemie și răutate. Este ca un aparat de la un buton. Pe măsură ce-l acționezi, el trece de la o treaptă la alta din ce în ce mai grav. Pentru că dacă vă uitați la aceste lucruri, ele sunt în creștere. Amărăciunea dă naștere la mânie. Mânie, care am spus, ucide. Și ajungem să fim cum? Să fim furioși. Vi se pare că este ceva calm? Explozie, apropo. Și astfel, spune, ajungem să țipăm, ridicăm tonul, cu alte cuvinte, ajungem să facem blasfemii la adresa lui Dumnezeu și ajungem să fim capabili de răutăți între noi. Spune, să piară între noi acest lucru, dar ele sunt între noi. Acum, cât amărăciune este în noi? N-am spus dacă avem amărăciune. Am spus câtă? Câtă amărăciune este în noi? Pentru că singura lopată sau săpătoare care scoate rădăcina amărăciunii este iertarea. Uitați-vă, spune aici, în schimb, sau ca soluție, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii cu alții. Pe alții. Cum v-a iertat Dumnezeu? În Hristos. Mai spune o dată, iertarea este singurul instrument de smulgere a rădăcinilor amărăciunii. Dar oare mă întreb, dar de ce aș ierta? Cum să uit? Nu vreau să uit, că nu-s vinovat. Și ne găsim motive. Ne pricepem lucrul ăsta. Dar aici avem 3 motive pentru care să iertăm. 1. Îl întristăm pe Duhul Sfânt. O să ce spune, am invitat versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când alegem amărăciunea, alegem neiertarea, îl întristăm pe Duhul Sfânt. De ce? Pentru că este Duhul care ne-a născut din nou. Ne-a făcut copii al lui Dumnezeu. Duhul acesta al lui Dumnezeu ne-a deschis ochii minții și a umblat la inima noastră să acceptăm salvarea lui Dumnezeu. Se întristează ca un tată care nu-i place copiii când se ceartă. Întristăm pe Duhul Sfânt. Mai întristăm de asemenea pe Fiul lui Dumnezeu, care spune aici că s-a dat pe noi. În El, spune, ne-a iertat tata. În Hristos. De ce? Pentru că nu era altă posibilitate. El a trebuit să moară pentru noi. Vă dau o poruncă nouă, spunea Iisus ucenicilor săi. Și pentru noi. Dacă vă uitați cu atenție, nu e o poruncă nouă, ci de fapt cum o aplică Iisus e nou. Spune să vă iubiți unei pe alții. Dar spune, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți. Pentru că problema de iubire era o problemă veche deja. Dar problema este, care este treapta, modul în care iubim. Și la fel și iertăm. Iisus spunea, apropo, bine asta vă cunoaște oamenii, că sunteți ai mei. Diferența între creștinism și păgânism este modul în care iubești și ierți. Singura șansă de a nu-L interesa pe Duhul Sfânt, pe Fiul lui Dumnezeu și aprobă și pe Tatăl nostru, spune aici, că despre El este vorba, spune, cum v-a iertat Dumnezeu, Tatăl, prin Fiul, că atât de mult ne-a iubit, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru noi. Spune, singurul mod în care facem asta este să alegem că nu vine de la noi. Să iertăm. Hai. Secretul vieții împlinite creștine înseamnă, constă exact în versetele ăștia. Să alegem, să iertăm, pentru că iertarea este dragostea în acțiune. Dragostea în Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu ne-a iertat. Îți e greu să ierți, amintește-ți că tu ai fost iertat pentru toate păcatele. Fără comentarii. De ce? Pentru că așa a vrut El. Pentru că pe când eram noi păcătoși, spune, El a murit pentru noi. N-a știut să facem noi. Și de multe ori problema cu iertarea și amărăciunea este pentru... Dar nu mi-a cerut iertare. Dar nu văd nicio încercare de la El sau de la ea ca să, așa oarecum, să zmerească și El un pic, mă. Că sigur e rău. Și El a greșit. Este scuzele noastre. Și asta se întâmplă între noi, în tot felul, în familie, între copii și părinți, între părinți și copii, între soț, soție, între noi ca frați, ca prieteni și mai departe. Care se încumetă, care se întrece, practic, la practica astfel de iertare din dragoste? Două întrebări și cu asta chiar sfârșesc. Cui trebuie să-i ceri iertare tu? Pentru că asta este primul pas. De vorbit, putem să vorbim până mâine. Cui trebuie să cer iertare eu? Și a doua întrebare, cine trebuie să te ierte pe tine? Și pe mine? Știți că trebuie luate din ambele, din ambele lucruri. Câteodată nu ne dăm seama despre ce e vorba. Dar e cineva care trebuie să te ierte? Cu alte cuvinte, trebuie să duci tu să ceri iertare. Doamne, îți mulțumim că Tu ne dai șansă și astăzi să privim în cuvântul Tău și să ne uităm la viața noastră și să vedem practic cum este. Ne-ai dat practic niște lucruri concrete aici cu privire la modul cum vorbim, la ce spunem, la cum simțim, la ce facem cu mâinile noastre, ce facem cu gura noastră și la urma urmei ce cale alegem să mergem. Calea dragostei Tale necondiționate sau practic calea amărăciunii care ne părtează de harul Tău. Ne face să fim legaliști, să nu mai avem îndurare, să nu mai avem speranță, să nu mai avem pur și simplu dragoste unii pentru ceilalți, pentru a ne ridica, pentru a ne încuraja, pentru a sădi lucrurile Tale și să culegem la vremea potrivită cu bucurie. Îți mulțumim că ne dai șansa să ne pocăim și te rog să ne ajuți să facem acest lucru. Să privim cuvântul Tău și să ne îndreptăm lucrurile cu Tine și unii cu alții. Să facem datorită dragostei Tale, Doamne, pentru că Tu, Doamne, ai ales să ne ierți prin Fiul Tău. Ai făcut totul pentru noi și Tu vrei ca noi să trăim aceasta. Pentru ca lumea să înțeleagă că e vorba despre Tine. Că este puterea Ta, pentru că, Doamne, noi nu putem să facem acest lucru prin noi înșine. Slăvit să fii Tu. Amin.